Mga hapdawinan, pailo jamuna, manggonuhon, manukol, nukol hanami, paganup niyo. Durak hadogas ha, jana mosaho saham. Lapatureyon partording ni ganup ni ombahmu. Batugah mainan ahalaw si bayanon kin romba. Hobas honon kin boy maina hanamion odih konon mu si holdono inan husur dukon hubamu sada Nai didah mata.